Kebapçıyam közüm yok, çal sataram bezim yok. Yer dini vadunum yıkıpsan babam evneyinim. Cemalda gözüm yok, yer dini vadunum yıkıpsan babam evneyinim. Dadey, dadey, dadey, dadeluden olmadım, olmadım şadeluden. Kurulsun hak divanı, kurtulan ya delilden. Kebabın közü yanar, sürmenin gözü yanar. Yer dini vadunum yıkıpsan babam evneyinim. Dostunu ya da veren, dostunu ya da veren, akıbet özü yanar, akıbet özü yanar. Dadey, dadey, dadey, akşamın karasıdır, bağrımın yarasıdır. Aslan çakkal olup'tı, çakkal aslan olup'tı, dünyanın modasıdır.